sună voi, eu sunt născut din nou. Glasul de clopot răsună voi, eu s-a înviat Hristos. În zor un înger zicea, iată s-a împlinit ce Domnul zicea. Mergeți deci și spuneți la toți că Iisus e viu, din morți a înviat. Vă bucurați, El a înviat, aleluia, Hristos e viu, aleluia, e viu. Clopot răsună voi, eu sunt născut din nou. Glasul de clopot răsună voi, eu s-a înviat Hristos. În zor un înger zicea, iată s-a împlinit ce Domnul zicea. Mergeți deci și spuneți la toți că Iisus e viu, din morți a înviat. Vă bucurați, El a înviat, aleluia, Hristos e viu, aleluia.